pod ruku kad sam te upoznala. Bija si momak najljepši u kraju šta sam ga vidila. Ti si došla iz velikog svita, a ja tek narasla. Prvi put sam tada dočekala zoru jer sam se zaljubila. Prvi put sam tada dočekala zoru jer sam se zaljubila. Gitara Dalmatina svirala cilu noć, a mjesec sa skamina čekao kad ću doć. Gitara Dalmatina dušu mi uzela, kad me taknu tvoje oči samo mi ludo srce skoči. Takav korisna, ti si došla i...